panahin na yaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa, nakanuhod, wag naman sana. Mahirap ang mag-isa, at sa gabi na hanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng pag-ibig? Sa mga luha naglalagay ng ngiti sa mga labi.